أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيب فنغمين كاس جتا جتا جتشيب سبدا في فانبلا في فانبلا ينشايق نأنكاوني يومي شك ناصرنا ชิคเก่านะยังมีนิดนึงแล้วก็วันนี้ครับก็จะเข้าอายะห์ใหม่ก็ชิบอายะห์ใหม่ถ้ามีเวลาพอครับก็ยังอยู่ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการถือชั่วขณะเดินทางอุลามะก็ได้มีทัศนะที่แตกต่างกันต่อก็ได้อธิบายอย่างละเอียดนะครับมีอุลามะที่ได้บอกว่าการถือสินอดนั้นในการเดินทางเนี่ยถือได้เพราะท่านนบีเคยกระทำแต่มีทัศนะที่บอกว่าไม่ได้เลยถือละโมฆะอันนี้ในทัศนะที่บอกว่าถือได้การถือสินอดขณะเดินทางถือได้ในวงทัศนะเนี้ยวงอุลามะที่เชื่อว่าถือสินอดได้ขณะเดินทาง การถือสินอดขณะเดินทางจะดีกว่าหรือไม่ถือสินอดเนี่ยที่อุลามะเขาจะวิพากษ์วิจารณ์กันโดยมีหลายเหตุผลนะครับเกี่ยวกับความคิดความเห็นของแต่ละท่านซึ่งได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าอัลฟิตรุอัฟฎอลุลิลมุซาฟิรอัมซอมอัลฟิตรุการละการถือศีลอดอัฟฎอลุประเสริฐกว่าลิลมุซาฟิรสำหรับผู้เดินทางอัมซอมหรือการถือศีลอดอันไหนจะดีกว่ายกตัวอย่างง่ายๆจะได้พี่จุ๊บพี่น้องเข้าใจง่ายๆเราเนี่ยเดินทางสมมติว่าเดินทางตามลักษณะการเดินทางที่บอกไว้แล้วนะระยะเวลาหรือระยะทางหรือลักษณะการเดินทางเรียกว่าเดินทางแล้วกันเดินทางเรียบร้อยแล้วนะเดินรอมฎอนเดินรอมฎอนถือสินอดจะมีผลบุญมากกว่าหรือไม่ถือสินอดพูดง่ายๆอย่างนี้นะจะได้เปรียบเทียบแล้วดูว่าอุลามะเขาว่ากันยังไงจะได้ให้มีคำตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตรงนี้ท่านอิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่าวัคตละฟัลอุลามะฮ์ฟิลอัฟฎอลมินัลฟิตรอัลซอมฟิสซะฟัรบรรดาอุลามะฮ์มีความขัดแย้งเกี่ยวกับความประเสริฐในการถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดขณะเดินทางฟะกอละมาลิกุลวัชชาฟิอีฟีบะอ์ดิมารูยะอันฮุมามีรายงานในมัซฮับของอิหม่ามมาลิกและอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าอัศวุอัศวุลิมันกอยาอะไรฮิการถือสินอดนั้นประเสริฐกว่าสำหรับคนที่มีแรงมีความสามารถกอยาตรงนี้ลิมันสำหรับกอยาแข็งแรงอะไรฮิในการถือสินอดอันนี้ทัศนะแรกนะแสดงว่าทัศนะนี้เนี่ยตีความแล้วเขาบอกว่าแข็งแรงก็ถือสินอดดีกว่าถ้าไม่แข็งแรงไม่ถือดีกว่าตีความอย่างนี้นะถ้าแข็งแรงถือสินอดดีกว่ามีผลบุญมากกว่าตรงไหนผลบุญก็ผลบุญเกี่ยวกับความประเสริฐของการถือสินอดในเดือนรอมฎอนเกี่ยวกับการฉวยโอกาสทำบุญทำมามันที่ดีในเดือนรอมฎอนแน่นอนว่าคนที่ถือสินอดเดือนรอมฎอนไม่เหมือนคนที่ไปถือใช้นอกเดือนรอมฎอนอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าแข็งแรงแล้วเนี่ยไม่มีอุปสรรคไม่มีอันตรายไม่มีปัญหาไม่อ่อนเพลียไม่ฮะก็ให้ถือสินอดเสียมันจะมีผลบุญมากกว่าตีความได้ตรงกันข้ามถ้ามีปัญหาด้านสุขภาพมีปัญหาอยู่แล้วด้านสุขภาพหรือขนาดเดินทางถ้าถือสินอดขณะเดินทางจะมีปัญหาเรื่องจะมีปัญหาเนี่ยเราเคยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องป่วยนะถ้าน้ำหนักมากกว่า อนข้ามนะคิดนะวิเคราะห์นะว่าเออถ้าฉันถือศีลอดเนี่ยข้าบัวจะแย่นะน่าจะแย่นะถ้าไม่ใช่หน้านี่ไม่ใช่แบบเดาอะนะหรือไม่ใช่แบบหาเรื่องนะบางทีบางคนเนี่ยก็บางคนก็เคยอะนะถือศีลอดไม่ถือศีลอดนะหมอบอกว่าให้ลดน้ำหนักก็เคยลดอาหารนะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยก็เคยทำแต่พอมาเรื่องถือศีลนี่ก็หาเรื่องไม่ใช่บอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยต้องมีต้องมีตะกวาเพราะเรื่องการถือศีลอดนี่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอินละซอมะฟะอินนะฮูลีเกี่ยวกับเรื่องการอินนะฮูลีเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะจัดการเรื่องผลบุญเองเราก็ต้องยอมรับอัลลอฮ์ตรงนี้วะซุลลุมัซฮะบิมาลิกินอัตตะคีรวะกะซาลิกะมัซฮะบิชาฟิอีเขาบอกว่าส่วนมากในคณะอุลามะของมัซฮับมาลิกเนี่ยมัซฮับเนี่ยแต่ละมัซฮับก็มีคณะอุลามะของเขาฮะทะเบียบภาษาปัจจุบันเรียกว่าสำนักมัซฮับเพราะในมัซฮับนี่ก็มีและไม่ใช่อุลามะยุคเดียวนะอุลามะทุกยุคและไม่ใช่ระดับเดียวนี่หลายระดับมีอุลามะระดับที่วินิจฉัยตามความคิดแนวคิดของอิหม่ามเนี่ยพวกนี้ระดับที่ให้ฟัตวามีน้ำหนักในมัซฮับพวกนี้ที่สามารถชั่งน้ำหนักว่าสมมติว่ามีทัศนะของอิหม่ามมาลิกในนี้สองทัศนะอันไหนควรจะเลือกเป็นมัซฮับควรจะเลือกอันไหนประกาศว่าอันนี้คือระดับไหนถูกต้องนี่ระดับสูงก็เรียกมุรัจญิฮีนอุลามะมุรัจญิฮีนและมีอุลามะระดับแล้วก็เรียกมุจตะฮิดีอัลมัซฮับพวกมุจตะฮิดวินิจฉัยตามแนวของมัซฮับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะชี้จะขาดจะพูดจะฟันธงมีสิทธิ์ที่จะอิจติฮาดตามแนวทัศนะของอิหม่ามมาลิกอย่างเดียวและมีระดับของอุลามะก็เรียกว่าอุลามะระดับที่วิเคราะห์เฉพาะตามตำรับตำราที่อยู่ในมัซฮับเรียกมุฟตีมัซฮับพวกนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไงถ้ามีใครมาถามเราก็ต้องกลับไปค้นในตำราเนี่ยเนี่ยส่วนมากบ้านเราอย่างนี้ถูกถามอ่ะมีไหมมัดล้อมมัดอะไรนี่มีไหมถ้าไม่มีนะยุ่งทำไมต้องไปวินิจฉัยเนี่ยต้องโอนไปให้คนที่วินิจฉัยได้ว่าเด็กมุสตีมัจฮับเนี่ยแกจะให้ฟัตวาตามมัจฮับอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยแม้กระทั่งตามแนวที่ตัวมาลิกก็ไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยตามหลักฐานด้วยซ้ำอันนี้ในกติกาของแต่ละมัซฮับนะนี่แต่ละมัซฮับก็มีสำนักของเขามีสูตรมีกติกาของเขานี่มันอยู่ดีๆบอกว่านี่มัซฮับนี่เป็นเรื่องใหญ่เขาบอกว่าส่วนมากในคณะอุลามะของอิหม่ามมาลิกเนี่ยเขามีแนวให้เลือกอันนี้ทัศนะอีกทัศนะหนึ่งละทัศนะแรกนี่บอกว่าถ้าแข็งแรงถือที่ลดดีกว่าทัศนะนี่อีกอันหนึ่งส่วนมากในทัศนะอิหม่ามมาลิกได้บอกว่าให้เลือกตัวเองว่าจะถือหรือไม่ถือนี่นะขึ้นอยู่ที่ท่านเลือกนี่แปลว่าอะไรเลือกแปลว่าเสมอกันจะถือที่นอดก็มีผลบุญไม่ถือที่นอดก็มีผลบุญเช่นเดียวกันเหตุผลอันนี้เดี๋ยวจะรู้ดีละให้เลือกอย่างนี้มีกี่ทัศนะแล้วนะสองทัศนะว่าการนี้ก็มาเริ่มชั่วไอ้ในมัธยมชั่วไอ้ก็มีแนวนี้เหมือนกันมีแนวว่าให้เลือกมีทัศนะที่บอกว่าให้เลือกกล่าวชาฟิอีย์ว่ามันตบะฉันนั้นอิหม่ามชาฟิอีย์ได้กล่าวไว้ว่าว่ามันตบะและคนที่อุลามะที่มีความเห็นเหมือนอิหม่ามชาฟิอีย์ก็บอกว่าฮุวะมุคัยยะรุนวะลัมยุฟัซซิลฮุวะมุคัยยะรุนเขาคือผู้เดินทางเนี่ยมุคัยยะรุนมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือกว่าแล้วมีฟัซซิลโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดไม่ระบุรายละเอียดว่าจะเลือกอันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่ามอบให้เขาเลือกนี่แสดงว่าในทัศนะมุมมองของอิหม่ามชาฟิอีย์เนี่ยมันน้ำหนักเหมือนกันว่ากะซาลิกะบนุอุลัยยะท่านอิบนุอุลัยยะก็มีความเห็นเหมือนอิหม่ามชาฟิอีย์ที่เขาบอกว่าให้เลือกมันเหมือนกันเสมอกันเพราะอะไรเพราะหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมของท่านอานัสรายงานว่าท่านอิบนุมัยยะห์กล่าวท่านอานัสได้กล่าวว่าซาฟัรนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เราได้เดินทางกับท่านนบีพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีรอมฎอนในเดือนรอมฎอนฟะลัมยะอิบิศซออิมวะอะลัลมุฟติรวะลัลมุฟติรวะอะลัศศออิมขณะที่เดินทางเดือนรอมฎอนจะมีกลุ่มนึงถือศีลอดและมีกลุ่มนึงไม่ถือศีลอดท่านอานะซ์อิบนุมาลิกบอกว่าถ้าคนที่ถือศีลอดไม่ได้ไปบอกกับคนที่ไม่ถือศีลอดเนี่ยเองทำไมไม่ถือศีลอดเองบอกฟังไม่ตำหนิลัมยะอิบไม่ได้ตำหนิแม้กระทั่งคนที่ถือคนที่ไม่ได้ถือศีลอดก็ไม่ได้กลับมาตำหนิคนที่ถือศีลอดว่าทำไมอัลลอฮ์บอกว่าให้ละการถือศีลอดได้ละทุกเองอย่าไปลำบากตัวนั้นไม่มีใครตำหนิใครทั้งสิ้นนี่แสดงว่าคนที่ถือกับคนที่ไม่ถือเนี่ยไม่ได้ตำหนิกันและกันนี่แสดงว่าทั้งสองอันนี้นะมันน้ำหนักเดียวกันเขาก็จะหูแม่ลิกวันบุคฮารีของมุสลิมอูรูยาอันอุสมานอับดุลอาลีอัลฮัสอัสซัตฟีอันอัสอับดุลมาลิกซอฮาบะสองท่านนี้ซอฮีบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูมากาละซอฮาบะสองท่านนี้นะได้ให้เหตุผลและกล่าวว่าอัสซอมุฟิสซะฟรีอัฟฎอลุลิมันกอดะรออะลัยฮินี่คือหลักฐานหรือข้ออ้างอิงของดะซะนาที่บอกว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยถือศีลอดดีกว่าเพราะซอฮาบะสองท่านเนี่ยได้กล่าวว่าอัสซอมุฟิสซะฟรีอัฟฎอลุลิมันกอดะรออะลัยฮิการถือศีลอดขณะเดินทางอัฟฎอลประเสริฐกว่าลิมันกอดะรออะลัยฮิสำหรับคนที่มีความสามารถมีกุดเราะห์มีความสามารถหรือว่ากอลุอะบีฮานีฟะฮ์วะอัศฮาบิฮ์อันนั้นเป็นดะซะนาของอบูฮานีฟะฮ์ละซาวะกุมท่านวะรูยะอันอิบนุอุมัรวะอิบนุอับบาสอัรรุคซะตุอัฟฎอลมีทัศนะหนึ่งแล้วมีสองทัศนะแล้วนะที่ผ่านไปแล้วทัศนะหนึ่งบอกว่าถือศีลอดดีกว่าสำหรับคนที่มีความสามารถคนนี้ไม่มีความสามารถไม่ถือดีกว่าทัศนะที่สองเหมือนกันเสมอกันทัศนะที่สามมีรายงานจากอิบนุอุมัรอิบนุอับบาสว่าเขามีทัศนะเห็นว่าอัรรุคซะตุอัฟฎอลการปฏิบัติตามข้ออนุโลมประเสริฐกว่ารุคซะอาจารย์ก็มารุกษะข้ออนุญาตข้ออนุโลมรุกษะในศาสนาเนี่ยเป็นคำศัพท์เฉพาะทางกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับกฎหมายหรือข้ออนุโลมที่อำนวยความสะดวกให้แก่มุกัลลาซีเรื่องในกรณีปกติมันจะเด็ดขาดแต่พอในกรณีจำเป็นเนี่ยจะอนุโลมลดลงให้ง่ายให้สะดวกนี่ก็เรียกว่ารุกษะฉะนั้นในกรณีปกติเนี่ยอยู่มุกเอมเนี่ยไม่เดินทางให้ละหมาดเต็มละหมาดเต็มเนี่ยมันเป็นภาระแล้วพอเดินทางเนี่ยรุกษะอนุโลมให้ละหมาดสองเพราะมันเบาลงรุกษะเดินทางถ้าไม่เดินทางก็ต้องถือศีลนี่อยู่ภาษาอังกฤษถ้าเดินทางก็อนุโลมให้ละการถือศีลนี่ก็เรียกว่ารุกษะอิบนุอับบาสอิบนุอุมัรว่ารุกษะตุอัฟฎอลรุกษะนี่ทำรุกษะเนี่ยทำรุกษะเนี่ยดีกว่าว่ากล่าวบิฮิซะอีดอิบนุลมุซัยยิบท่านซะอีดอิบนุลมุซัยยิบเนี่ยเป็นตะบีอีนอัชชะอบีอามิรอิบนุซะราฮิลอัชชะอบีท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซท่านมุญาฮิดท่านกอตาดะท่านอูซาอีดท่านมะอะห์มัดมะอิสฮาคอิบนุราฮะวะบรรดาอุลามะอิมะตะบีอีนและตะบีอีตะบีอีนคุณฮาอุลาอิยะกูลูชนเหล่านี้ทั้งสิ้นเขาบอกว่าอัลฟิตรุอัฟฎอลการละการถือศีลอดเนี่ยดีกว่าประเสริฐกว่าเนี่ยกล่าวลิลลาฮิตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูรีดุบิกุมุลอุสรอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้พวกเจ้านั้นมีความสะดวกอัลลอฮ์อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้าความประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่จะให้พวกเจ้าไม่มีความสะดวกว่าไรอยู่รีดูบิคุลอุสรและไม่ประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยยากลำบากและที่อัลลอฮฺบัญญัติให้ละการถือศีลอดเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่สะดวกใช่ไหมและที่ต้องถือศีลอดเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากใช่ไหมแสดงว่าถ้าไม่ถือศีลอดมันก็ตามความประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะฮะดีษอีกบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุอันตูตารุคัสุฮูกะมายุฮิบบุอันตูตาอะซาอิมฮูอัลลอฮ์ทรงโปรดผู้ที่ปฏิบัติตามข้ออนุโลมของพระองค์เสมือนโปรดผู้ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์อย่างที่อัลลอฮ์ทรงรักยิ่งคนที่ตอนอยู่ในมุกิมเนี่ยละหมาดตามมักตูเต็มมานะอัลลอฮ์ก็รักและจะเดินทางถ้าเราปฏิบัติตามข้ออนุโลมและละหมาดย่อละหมาดกอซับเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทรงรักเช่นเดียวกันนี่แสดงว่ามันก็บอกว่าอัลลอฮ์ได้ให้ข้ออนุโลมหรือให้อำนวยความสะดวกให้กับเราเนี่ยเราก็ควรรับน้อมรับคำอนุโลมหรือข้ออนุโลมของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็สรุปได้ว่ามีสามทัศนะอันไหนที่น่าใช้มากกว่าทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าในมุมมองของผมเนี่ยที่บอกว่าคนที่มีความสามารถถือศีลอดได้ก็ให้ถือศีลอดเป็นความประเสริฐเป็นความประเสริฐกว่าไม่ถือศีลอดทำไมเพราะมันมีผลบุญเกี่ยวกับการฉวยโอกาสทำอิบาดะห์ตามเวลาอันประเสริฐของมันอันประเสริฐของมันถ้ามีความสามารถถ้ามีความสามารถเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺได้บอกว่าอันตะซุมุคอยรุลละกุมแต่พวกเจ้าได้ถือศีลอดจะดีกว่าจะประเสริฐยิ่งสำหรับพวกเจ้าแต่ถ้าหากว่ามีอุปสรรคใดๆด้านสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไม่ลำบากเราถือศีลอดได้สมมติว่าผู้นำอย่างฮะดีษที่ท่านนบีบางครั้งเนี่ยเดินทางแล้วไม่ถือศีลอดครั้งนั้นท่านนบีเนี่ยตลอดทางเนี่ยถือละแล้วนบีแก้บวชทำไมเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ท่านนบีท่านนบีเองว่าถ้าท่านถือคนลำบากนี่ที่อยู่กับท่านนบีนะจะเห็นว่าถ้าท่านนบีถือนี่นะฉันก็ต้องถือครับแต่ไม่ถือเดี๋ยวเขาว่าอะไรเงี้ยทำไมแต่ท่านนบีก็เลยแก้บวชจะได้ให้คนที่อาจจะลำบากเนี่ยจะได้มีข้ออนุโลมอีกบางครั้งก็เราต้องดูท่านก็ครอบครัวหัวหน้าครอบครัวก็เดินทางด้วยกันครอบครัวก็อยู่เด็กๆนี่ก็เกรงใจพ่อเดินทางถือศีลไม่ไหวอยู่แล้วพ่อถือศีลอดแม่ถือศีลอดทั้งกับพ่อแม่ก็ต้องเห็นใจลูกเพราะลูกเนี่ยกลัวว่าจะเดี๋ยวทำไมถือศีลโดนตำหนิก็จะถือศีลอดอาจจะมีเหตุการณ์แวดล้อมนะครับที่จะให้เปลี่ยนความประเสริฐตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของศาสนาก็ต้องพิจารณาตามนั้นครับทีนี้คนที่ไม่ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็ต้องถือใช้อันนี้แน่นอนالله ذي بقى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى عيد مريض زينور من جقوى قوي ردن تان فعدة من أيام أخرى حيث يشعني وان أون أون كان تشعني وان أون أون من كم يمي بنها فدي أبن مضان بان ملاو نيا دي أبن مضان بان ملاو رأو كتون رم لا رم تشعي ก็ถึงใช้ไปนี่มีอะไรนี่มีปัญหาเลยแต่มีปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหลายวันเช่นผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้หญิงให้นมคนป่วยมาหลายวันหรือเดินทางมาหลายวัน10วันพอจะมาถือใช้รอบเดือนรอมฎอนปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะถือใช้ยังไงติดต่อกันหรือแยกกันนี่แหละที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างคณะอุลามะห์ของเราอิคตะละฟันนาสุกุบอกว่าอุลามะห์ได้มีคิลาฟความขัดแย้งกันฟีวูจูบิตะตะบูอิฮะในการที่บังคับต้องถือใช้โดยติดต่อกันให้วันที่จะถือใช้เนี่ยในวันอื่นเนี่ยให้ติดกันอาลาเกาไลนี่ดูมีสองทัศนะذكرهما الدار قطني في سننه إمام دار قطني دار أبو صلى الله عليه وسلم إنه مجل السنن أروي على عائشة رضي الله عنها ميرين عن جكتن عائشة رضي الله عنها طلع. نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات قال هذا إستاذ صحيح أني عائشة بقوة آياني نتيرة دم لنزل ساعة يوني ฟาฮิดะตุมมินอายามิอุคอร์มาว่าตอนแรกถูกประทานลงมาโดยมีคำหนึ่งฟาฮิดะตุมมินอายามิอุคอร์ให้ถือชิ้นอดในวันอื่นๆอุคอร์อันนี้คำหนึ่งมุตะตาบิอาตโดยติดต่อกันโดยติดกันมุตะตาบิอาตแต่ท่านหญิงอะไรจะบอกว่าฟาซัตตะคำมุตะตาบิอาตเนี่ยตัวคำนะตัวสำนวนเนี่ยถูกยกเลิกไปแต่ฮุกุมเนี่ยคงอยู่วะรูยะอันอะบีฮุเราะเราะตะกาละกาละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่หลักฐานของทัศนะนี้นะที่บอกว่าท่านไม่ได้ถือศีลอดเดือนรอมฎอน10วันเนี่ยพอไปใช้เนี่ยก็ต้องใช้ติดต่อกันวาญิบเนี่ยต้องใช้ติดต่อกันโอ้ทัศนะนี้ก็แบ่งกันเป็น2กลุ่มมานะกลุ่มนึงบอกว่าถ้าไม่ได้ถือติดต่อกันถือว่าฮารอมใช้ได้แต่ฮารอมมีผิดมีโทษอีกทัศนะนึงบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องถือใหม่ในว่าท่านไม่ได้ถือ10วันแล้วก็ไปใช้นอกเดือนรอมฎอนเอาไปถือ5วันแล้วก็เว้นไปวันหนึ่งโดยไม่มีอุปสรรคนะไม่มีเหตุผลนะนะกระโดดไปวันหนึ่งนะไม่ได้ต้องย้อนนับใหม่นะเพราะก็มีหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุเราะเราะห์กล่าวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันกานะอะลัยฮิศอมุนมินรอมฎอนฟัลยัสรุดฮุวะลายักฏอฮุใครก็ตามที่มีการถือเรื่องของเดือนรอมฎอนค้างอยู่อะลัยฮิที่ค้างอยู่ยังไม่ได้ปฏิบัติฟัลยัสรุดฮุก็ต้องถือใช้ให้ติดต่อกันวะลายักฏอฮุลายักฏมันอย่าตัดให้มันห่างกันหะดีษนี้อุลามะฮะดีษบอกว่ามีปัญหาฟีอิสนาบีอับดุลรอห์มานอิบนุอิบรอฮีมฎออีฟุลหะดีษเป็นผู้รายงานหะดีษที่อ่อนแอด้านความจำจึงไม่เป็นข้ออ้างหรือไม่เป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักอันนี้ทัศนะนึงที่บอกว่าติดกันในวาญิบวะอัสนะดะอานิบนุอับบาสฟีกอฎออิรอมฎอนแล้วก็มีดะรกุตนีได้รายงานว่าในเรื่องการถือศีลถือใช้ในเดือนรอมฎอนท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวซุมฮุกัยฟะชิตะท่านมีการถือเดือนรอมฎอนมีค่าอย่างนี้ท่านตามความประสงค์ของท่านท่านจะถือติดกันไม่ติดกันห่างกันไม่ฮะก็ตามความประสงค์ของท่านไอ้อันนั้นตะบูอะวะตะฟรีกะฟีอันเหมือนกันจะติดกันหรือไม่ติดกันเหมือนกันوأسند عن أبي عبيدة بن الجراح وابن عباس وابي هريرة ومعاذ بن جبل وعمر بن العاص من الصحابة المؤمنين من قام يمن كان هو تتوسين وتشاي تكرم تكرم من وعن محمد بن المنكدر من التابعين لبق وبلغني شنديني رينان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتم النبي تكام سئل عن تقطيع صيام رمضانการถือใช้การถือชื่อของเดือนรอมฎอนถือใช้ในวันอื่นเนี่ยถ้าตัดให้ห่างกันไม่ติดกันเนี่ยเป็นอย่างไรท่านนบีได้ตอบว่าซาลิกะอิไลกะนั่นเป็นเรื่องขึ้นอยู่ที่ท่านลาวกานะอะลาอะฮะดิกุมดัยนุนฟะกอดัดดิรฮัมวัดดิรฮัมัยอะลัมยะกุนกอฎอฮุฟัลลอฮุอะฮักกุอันยะฟูวะวะยัฆฟิรนั่นเรื่องขึ้นอยู่ที่ท่านสมมุติว่าท่านเป็นลูกหนี้ติดหนี้อยู่กับคนหนึ่งคนใดหนี้เนี่ยหลายดิรฮัมแต่ท่านก็ไปผ่อนไปเช่าทีละดิรฮัมทีละดิรฮัมเนี่ยเขาจะรับไหมเขาบอกว่าก็น่าจะรับฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ควรที่จะให้อภัยโทษแก่ท่านอันนั้นจากฮะดีษนี้ก็อ่อนเพราะมีรายงานสายในสายสื่อที่ตกระหว่างมุฮัมมัดอิบนุมุกัดดิรกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นตะบีอีนะท่านนบีระหว่างท่านนบีกับตะบีอีนเนี่ยตกซอฮาบะห์ไปหรือใครก็ตามเนี่ยเราก็ไม่รู้ก็เลยอุลามะห์เลยบอกว่าถือว่าเป็นหลักฐานที่อ่อนอันนี้ทัศนะอะฮ์ลิยะห์อีกทัศนะนึงบอกว่ากอลอับดุลอุมัรซุมุกะมาอัศฟัรตะฮ์อ๋อนี่ไอ้ทัศนะแสดงนึงซุมุกะมาอัศฟัรตะฮ์ให้ถือใช้ตามที่ละการดื่มสินอดไว้ตามลักษณะที่ได้ละการดื่มสินอดไว้หมายถึงว่าตอนแก้บวชไว้ตอนที่ไม่ได้ถือไว้เนี่ยฮะ ละว่ายังไงลักษณะนี้มันต่อกันไหมมันติดกันไหมที่ติดกันนี่นะก็ให้ถือใช้ติดกันที่ไม่ติดกันนี่ก็แยกกันได้นะนี่ก็สายกลางอิสนาดูฮัสันกุรตูรีบอกว่าอิสนาดฮัสันอิลล่าอันนะฮูมุรซัลุนวะลัยซบุตุมุตตัซิลาตะฮัวเป็นมุรซัลนี่หมายถึงว่ามีในสายจุดมีปัญหาที่รายงานผู้รายงานตกไปคนหนึ่งว่าอะไรสมุติมุตตัสิลันแต่ก็ไม่ใช่ว่าถือว่าสายจุดที่ติดต่อกันอย่างแน่นอนนะครับอัลซีมุตตะอิมาลิกินอันนาฟิอันอับดุลลอฮิบนะอุมรกานะยะกูลยะซูมุรอมฎอนมุตตาบิอันมันอัฟตะระฮูมุตตาบิอันมินมะรดินอัวซะฟะนี่มีรายงานเช่นเดียวกันใครที่ไม่ดีถือติดต่อกันเนี่ยก็ไม่ต้องถือติดต่อกันใครถือติดใครที่ละมันติดต่อกันเนี่ยก็ให้ถือใช้ติดต่อกันอัลบาจีฟิลมุนตะกะยุฮตะมะลุอันยูรีดอัลอิคบาร์อานิลวุดูวะยุฮตะมะลุอันยูรีดอัลอิคบาร์อานิลอิสติฮบาบวะอะลัลอิสติฮบาบจุมฮูรุลฟุกฮาอิมามบาจีได้บอกว่าเรื่องการถือสินอดติดกันหรือไม่ติดกันนี่นะอุลามะส่วนมากไม่มีความเห็นเหมือนกันนะว่าถ้าถือสินอดติดกันเนี่ยติดต่อกันเนี่ยดีกว่าประเสริฐกว่าแต่ที่เขาคิดแล้วกันนะว่าถือติดต่อกันมีวาจิบหรือไม่อิหม่ามมาลิกอิหม่ามสุบีได้บอกว่าถ้าถือใช้โดยไม่ติดต่อกันเนี่ยอัจซะฮูใช้ได้والدليل على صحة هذا والدليل طبعا دليل بوالح هو دليل لتعام على صحة هذا لتعام وشي داينا كان بذنه ما يتطاق قوله تعالى ردم رسم الله في سنطلع ويوع فعدة من أيام أخرىالله لا يبغى فعدة من أيام أخرى كهيتجن ليوان إن ولم يخص متفرقة من متتابعة دوي ما ديكلا شفاء وتم تتطاق ما تتطاق لا دي دنيا عيشة بغوة تقانو من نيخم ومتتابعات علماء بغوة ما دي توك ربو ما دي توك بنتك نيفا ما حتم بي القرآن كما يتهوى بن قرآن أدي راو يتي راو تهوى بن قرآن كتيو อยู่ระหว่างสองปกเนี่ยดีกว่าความมาได้นะเดฟสเตนระหว่างสองปกนี่คือกุรอานจะว่าอะไรข้างนอกนี่มันแต่ในกุรอานนี่ไม่ใช่นะไม่มีน้ำหนักของกุรอานมาอันนี้ชัดเจนว่ามิสไซไฮน์หลักฐานชัดกว่านี้นะในการบันทึกของบุคคลมุสลิมไซไฮน์ฮานะฮะอิชะตารบิยัลลอฮุอันนี้อายะเด็กเล่าว่ายะกูนุอะลัยยะซอมมินรอมฎอนฉันเนี่ยในเดือนรอมฎอนก็ไม่ได้ถือศีลอดก็จะเนื่องจากว่ามีประจำเดือนหรืออะไรก็ตามหรือป่วยสามารถอัสตติอุอันอักบีฮิอิลลาฮิชาบานท่านง่ายจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะถือใช้เว้นแต่นู่นเดือนชาบานหมายถึงว่าก่อนเดือนรอมฎอนอีกปีนึงต้องรู้รอมฎอนอีกเดือนนี้เดือนรอมฎอนนะนะหลังเดือนรอมฎอนก็ต้องใช้ใช่ไหมดูที่นี่ไอ้ชั้นไม่ได้ใช้หลังเดือนรอมฎอนทันทีเลยจะไปใช้นู่นก่อนรอมฎอนอีกปีนึงทำไมอัลมานิอูอันนี้ไม่บอกว่าอัชชุลุมิรรอซูลุลลอฮ์นี่เป็นข่าวมุบตะดะมะฮ์ซูลุลลอฮ์อัลมานิอูอัชชุลุมิรรอซูลุลลอฮ์อุปสรรคนี่สิ่งที่ทำให้ฉันไม่สามารถถือจินอดถือใช้ทันทีใช้ทันทีหลังเดือนรอมฎอนอัชชุลุการรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิการรับใช้ที่หมายถึงว่าการช่วยเหลือการที่จะเตรียมตัวอำนวยความสะดวกในครอบครัวอุลามะซะฮะดีษบทนี้มาบรรจุในบรรดาหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของสามีฮะวันนี้ขณะเรื่องการถือใช้เดือนรอมฎอนนี่นะท่านง่ายใจยังสละสิทธิตรงนี้เนี่ยที่ไม่ได้ถือตอนแรกๆกันนะนู่นนะล่าเนี่ยไปถือก่อนเดือนรอมฎอนอีกปีนึงเพื่อพร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอูบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชชุกุลุมินรอซูลิลลาฮ์อูบิรอซูลิลลาฮ์รับใช้ท่านนบีหรือเพื่อท่านนบี وفي رواية وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ที่ไม่ได้ถือทำทีเนี่ยไม่ได้ทำทีเนี่ยลิมาแค่นี้เพราะตำแหน่งของท่านนบีตำแหน่งนี้หมายถึงว่าเพราะต้องดูท่านนบีก่อนเพราะแน่นอนคนที่ดูที่หลุดนี่ก็ต้องลำบากจะทำงานในบ้านเหมือนเดิมก็ไม่ใช่ใช่ไหมไอ้นี่บางครั้งบางคราวในครอบครัวก็ต้องมีคนดูแลต้องมีคนทำนู่นทำนี่แต่ถือที่หลุดนี่ก็เจ๊งไปคนหนึ่งสามีก็ต้องมาดูแลตรงนี้อาจจะลำบากไอ้นี่พอแล้วก็ลาไปนู่นจะได้ไม่มีใครลำบากฮะว่าและนี่คือนัสซุนและ زيادة بيان ลิอัลกุรตุบีกว่านัสซุนนัสซุนนัสซุนแปลว่าอะไรแปลว่าชัดตุนฮะชัดเตนุนแปลว่าอายะก็อาจจะแต่ฮะดีษบทนี้ชัดเจนเลยว่าไอเรื่องการหรือติดต่อกันนี่แหละไปล่าไปถือที่ทีหลังก็ได้وذلك يرد على داود حديث بدنين حديث ของท่านอิมามอัยชานี่ يردอิมามกุรตุบีบอกว่าจะตอบจะโต้อาลาดาวูดจะโต้ทัศนะของอิมามดาวูดอัลซอฮิรีนี่ไม่ใช่อิมามอบูดาวูดนะคนนะแต่ก็สมัยนี้ไล่กันอบูดาวูดนะชื่ออบูดาวูดสุไลมานอัสซะดิสตานีอบูดาวูดเนี่ยเจ้าของมันคืออัสซุนันที่เราบอกว่าบันทึกโดยอบูดาวูดابو داود كوني كاب داود كوني نقول لكم داود الظاهري هذا سمعي كلا لايكا داود الظاهري نيا بين جوخان مذهب بين نت قطمعي ماكوا تأبو داود كوننا بين نت ريني الحديث ماكوا كما قوى حديث من يعيشان يا تأبو تسناكم داود كي بقوى إنه يجب عليه قضاء ثاني شوال داود ني بقوى ละหมาดอีดเสร็จแล้วนะหนึ่งชาวาลคนที่ไม่ได้ถือสินอดเดือนรอมฎอนบางวันเนี่ยละหมาดอีดเสร็จแล้วหนึ่งชาวาลเนี่ยอันนี้ฮารามถึงที่เราไม่ได้ใช่ไหมสองชาวาลนี่วาญิบต้องถือซะวาญิบต้องถือใช่แล้วมันดาวดิ้งเอาอย่างนี้เลยไม่ถือก็บกพร่องฮารามถึงสองชาวาลนี่ถ้าไม่ป่วยไม่อะไรอันนั้นก็ต้องถือทันทีเลยومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده أصمد ومن مئة بسعق لن لما يريده سعون شوان ما تنسى سعون شوان مما يريده خلطة شوان اسمه شوان ديان لعند رمضان لو هم فاتن دين خيما مشاينا مريدا خينا فاتن سعون شوان من مئة بسعق لما يريده طعي สามชั่วโมงเนี่ยตายละหมาดญะนาซะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรสี่ตักบีรที่ไม่ได้ถือสองชั่วโมงเนี่ยที่ไม่ได้ถือชายเนี่ยอิหม่ามดาวูดบอกว่าอาซิมุนทำผิดมีโทษวะกาลบาดุลอุซูลียีนจะมีบรรดาอุซูลียีนเนี่ยนักปราชญ์นักกฎหมายอิสลามก็บอกว่าإذا مات بعد مضي اليوم الثاني من شوال لا يعصي على شرط العزل هم بقوا تبعاً تلاو سن شوال لنا لسي جيد تلاو كما يتلو ميتو وانت جمتن تن مي عزل تن قان دي جسي جيد لنا كا تن مي عزمت مي قوام تن جاي تي جا تشاي تاتا عقوا مي جاي كونياก็ไม่รู้นะจะถึงเมื่อไรเนี่ยแต่แล้วแต่เด็กก็ว่าว่ากันอีกทีนึงแล้วแต่สะดวกแล้วแต่เนี่ยไม่มีความตั้งใจไม่มีเจตนาไม่มีอะไรที่มันน่ะเพราะว่าอย่างนี้แหละที่เป็นผิดเป็นโทษว่าสหายอันนั้นหรืออาซิมหรือละมุฟริตต์อิหม่ามตุรตุบีได้บอกว่าทัศนะที่สหายที่ถูกต้องไม่ถือว่าอาซิมไม่ถือว่ามีโทษละมุฟริตไม่ถือว่าบกพร่อง وهو قول الجمهور لدن دزلات الجمهور غير أنه يستحب له تعزير القضاء لألا تدركه المنية فيبقى عليه الفرق في شهر في شهر بي فتي بعد نهاية ريب في شهر يعني زدن و تزلا صحيح دي تطمنا تا مري في شهر مري تنزي لسي شهر โดยที่ไม่ได้ถือศีลอดในรอมฎอนมีอุปสรรคมีเหตุผลนะนะแล้วพอมาถือใช้เนี่ยไม่ได้ถือทำไมอ่ะก็เลื่อนไปเรื่อยๆมาเพราะเอิญก็เสียชีวิตไปในทัศนะของจุมูโรแล้วบอกว่าไม่ถือว่าผิดไม่ถือว่าโทษทีนี้บางคนเลื่อนไปเลื่อนไปก็ไม่พอเอามันเลื่อนเลื่อนเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนเนี่ยมันต้องถึงจุดนะนะจะเลื่อนไปอีกเนี่ยก็ต้องตกคลองเลยฮะไอ้นี่ไม่พอไม่เลื่อนนะลากไปอีกเดือนรอมฎอนอีกปีนึงไอ้ที่ไม่ได้ถือเดือนรอมฎอนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยจะเลื่อนไปชาวาลไม่ถือเดี๋ยวซุลกิอาดะห์ไม่ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมซอฟัรระบีอัวลระบีอัสซานีญะมาอัวลญะมาระจับชะอ์บานกะชะอ์บานนะชะอ์บานเดือนปีใหม่ละเดือนรอมฎอนปีใหม่ละเดือนชะอ์บานผ่านไปแล้ว15วันฮะ16 20 28 28ยังมีนะ29นี่พอได้นะ28พรุ่งนี้จะดูเดือนแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน29ไม่มีแล้วพอดูเดือนละดูเดือนละพลาดไปเลยก็เข้าเดือนรอมฎอนนี่จะทำยังไงมีคนบอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกเดี๋ยวก็นี่อยากถือชิ้นอดเดือนรอมฎอนรวมถือใช้ไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าผู้รับเหมาผู้รับเหมาเหมาไปเลยเหมาเนียบไปเลยไม่ได้นี่ให้เป็นหลักการจะได้เข้าใจนะคำสั่งเรื่องไอบาดาเนี่ยถ้าเป็นวัตถุประสงค์หลักสองอันเนี่ยมารวมเป็นไอบาดาเดียวไม่ได้ไอบาดาที่เป็นเป้าหมายเอกเทศเช่นสุนนะของบุรีสุนนะของมักริบเราเนี่ยพลาดไม่ได้ละหมาสุนนะทั้งสองเวลาแล้วจะไปใช้มันพอจะไปช้ามันจะรวมสองสุนนะนี่ในสองระกาศนี่ไม่ได้เพราะสุนนะของดูรีเนี่ยมันมีเป้าหมายเอกเทศของมันสุนนะของดูรีก็เหมือนดูรีกับอัสรีดูรีมันก็ดูรีนะอัสรีมันก็เป้าหมายเอกเทศของมันฮะจะมาเหมาทั้งสองในเวลาเดียวได้ไหมสี่ระกาศมีทั้งดูรีอัสรีไปเลยก็ไม่ได้ไอ้ที่นี่ในศาสนามีบางเรื่องที่ไม่มีเป้าหมายโดยเอกเทศหมายถึงเอกเทศหมายถึงว่าปฏิบัติยังไงก็รวมกับอันอื่นได้เช่นละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดอิสลามหรือศาสนาและนบีไม่ได้ใช้ว่าจำเป็นต้องมีซุนนะห์เรียกว่าตะฮียะตุลมัสยิดโดยเฉพาะไม่จำเป็นหมายถึงว่าถ้าเราเข้ามัสยิดละหมาดซุนนะห์ของซุบฮีนี่นะอันนี้จะถือว่าสุนนะห์ของถือว่าตะฮียะตุลมัสยิดแล้วถือว่าใช้ได้แล้วเพราะท่านนบีตอนใช้ให้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยว่าฝ่ายละยะที่นี่ฝ่ายตะฮียะตุลมัสยิดเราจะเองก็อย่าให้นั่งจนกว่าละหมาดสองรากาศนบีบอกไม่ในหะดีษเนี่ยว่าจงละหมาดจนกว่าจะละหมาดสองรากาศตะฮียะตุลมัสยิดมีไหมไม่มีเลยว่าฮัตตะยุซัลลิยะรากาตัยนสองระกาหรือว่าท่านนบีชอบสนับสนุนให้ถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสวันจันทร์กับวันพฤหัสเราก็บอกว่าเราก็มีบนบานละซะด้วยแต่เมียเราอยู่ถือศีลอดวันจันทร์กับพฤหัสเดือนนึงทำไมเลือกอันนี้เนี่ยก็มันจะเป็นความประเสริฐหนึ่งสองเท่าได้ทั้งเรื่องบนบานได้ทั้งความประเสริฐของการที่จะทำไมบาดาการเลือกในวันจันทร์กับวันพฤหัสแต่จะบอกว่าถือสิ้นอดถือใช้ของเดือนรอมฎอนเอามารวมกับบนบานไม่ได้ละอันนี้เป้าหมายเอกเทศอันนี้เป้าหมายเอกเทศมารวมกันไม่ได้ที่สำหรับคนที่ ถือช้าของเดือนรอมฎอนปีที่แล้วนะมาถึงปีใหม่รอมฎอนใหม่ก็ไม่ทันก็ต้องถือชิ้นอดเดือนรอมฎอนใหม่นะโดยไม่เกี่ยวนะไอ้ของใช้นี่นะก็ยังเป็นหนี้อยู่ยังติดเป็นหนี้อยู่ทำยังไงก็ต้องไปถือใช้อีกปีนึงยกพวกบัญชีก็ได้นักบัญชีก็ได้อะไรยกอะไรนะยกยอดยกยอดซียกยอดนี่มันมีปัญหาเพราะนักบัญชีนี่ก็ยกยอดนี่มันต้องลดแค่นั้นนะแค่ไหนได้แค่นั้นนะแต่ลดจะมากอยู่มันมีปัญหาใช่ไหมลืมบวกแล้วมีปัญหาแต่อันนี้เนี่ยอุลามะเขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะจะยกยอดนี่นะเมื่อเองนี่บกพร่องแล้วฮะอุลามะบอกว่าเองเนี่ยขอโทษนะนี่ฮะเองนี่งี่เง่าอยู่แล้วตลอดปีนี่ไม่ยอมดีใจจนถึงเดือนมกราคมเป็นยังไงยังจะมายกยอดอีกอ่ะฮะไม่ได้เราต้องมีโทษด้วยฮะต้องมีโทษก็เลยบอกกัสฟาร์แล้วเขาบอกว่ามันแก่นาอะไรมีกบะผู้อายามินมิรมะบะฟะมาบะตะอะไรอย่างเด็ดมีการดีใจของเดือนมกราคมمضت علي عدتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر أمي بس كميت وما يسمع ذي طلع درما طلع تيري سميدا تنك وتن يبيار فلا إطعام عليه إمام قرطبي دبك وتسنان ببوا ما يتنبن تن تن تن خاو เรียกว่ากัฟฟาระห์ถ่ายทอดก็หมายถึงว่าให้ถือใช้อย่างเดียวมีอันหนึ่งไม่ใช่บิมุฟาริตินฮีนฟะกลมายจูดุเลวตะคีรนี่มันกุตบีได้ยกเว้นในกรณีที่ว่ามีอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถถือสิ้นอดถือใช้ตลอดปีจึงต้องยกยอดมาถ้ามันมีอุปสรรคก็ไม่ต้องมีกัฟฟาระห์ก็บอกว่าดันเป็นอัสนะของพวกอุลามะที่อยู่เมืองบักดาดเนี่ยจากบรรดาอุลามะมัซฮับมาลิกีวะยะรูตวะยะรูนะฮูกอลบนกาซิมฟิลมุดาวะนะแล้วเขาเห็นว่านี่เป็นทัศนะของอิหม่ามอิบนุกาซิมในหนังสืออัลมุดาวะนะซึ่งเป็นหนังสือที่จะบันทึกสนามของอิหม่ามมาลิกีเดียวอิหม่ามมาลิกีนะได้บันทึกทัศนะของเขาศาสนาของท่านเนี่ยถูกบันทึกในหนังสืออัลมุดาวะนะไม่ใช่ด้วยตัวไม่ใช่ด้วยตัวนั่นเองอิหม่ามมาลิกนั่งอยู่กับลูกศิษย์ก็มาจากหลายที่หลายทางก็ถามท่านคนที่เฝ้าดูอยู่ว่าอิหม่ามมาลิกจะตอบยังไงนี่ปรากฏว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเฉลียวฉลาดชื่ออิบนุลกอซิมก็เพราะติดอยู่กับอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกไปไหนนี่ก็ตามฮะไปไหนก็ตามใครมาลิกเนี่ยหน้าบ้านในที่มัสยิดหรือที่ไหนถามว่าไงมาลิกตอบอย่างนั้นนะเราบันทึกเลยเอาสุดท้ายเนี่ยรวบรวมศาสนาของอิหม่ามมาลิกในมุสลิมอัลมุดาวะนะฮ์20กว่าเล่มตลอดชีวิตเลยตลอดที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็บอกว่า18กว่าปีเนี่ยที่เรียนศึกษาอยู่กับอิหม่ามมาลิกบันทึกหมดอะไรนี่ก็ก็ในมัสยิดมาลิกก็เลยให้น้ำหนักให้น้ำหนักกับอิหม่ามอิบนุลกอซิมเนี่ยในการรายงานทัศนะของอิหม่ามมาลิกมันไม่ใช่เรื่องย่อยนะที่จะไปรายงานทัศนะของบรรดาอิหม่ามนะมันไม่ใช่ว่าเล่าง่ายๆนะไม่ใช่เพราะบางครั้งในลูกศิษย์จะขัดแย้งกันแค่ในเหมือนปัจจุบันนะเรื่องตะกอนมันก็มีลูกศิษย์เนี่ยขัดแย้งเนี่ยอิหม่ามมาลิกมีลูกศิษย์เป็นหมื่นคนแต่มัสอาลาเนี่ยถูกถามลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าอิหม่ามมาลิกบอกว่ามักกะรุลูกศิษย์อีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่นะก็ไม่ได้บอกมักกะรุลบอกว่าได้ฮาลาลทำได้ขัดแย้งกันแล้วลูกศิษย์เหมือนปัจจุบันนี้นะก็เห็นผู้อาจารย์ท่านบอกว่าฮารามนี่เขามาจากไหนถึงจะนั่งอยู่นั่นนะก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นสักทีนึงยุ่งกันสินี่ทำยังไงถ้าลูกศิษย์ขัดแย้งกันอย่างนี้ถึงขนาดที่อันนี้ธรรมดานะครับเพราะอัลลอฮ์ได้บอกในคุรานว่าเราการมีนอุ้งดีไกรินลาฮิลาวะจะดูวิสลามกันเยอะถ้าเป็นเรื่องความรู้ที่มาจากอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยต้องมีความขัดแย้งต้องมีทำมนุษย์นะไม่ใช่มักซุมเนี่ย ย่อมมีความขัดแย้งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจมัซฮับที่มุฮัมมัดเนี่ยบางมัสอะละเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมี18ทัศนะอิหม่ามเดียวทำไมแน่นอนอิหม่ามอะห์มัดนี่มีกี่ทัศนะแน่นอนน่ะเนี่ยมีทัศนะเดียวแต่ปัญหาอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความเข้าใจผมก็เคยเจอจำไม่ได้นะพูดอะไรไปอย่างนึงนะก็โอ้โหชัตวานี่ไปนู่นไปทุกทวีปเลยว่าอย่างงูนว่าอย่างนี้ก็ได้ยินมาจากไหนก็ผมไม่ได้พูดอะไรพวกลูกศิษย์นี่ก็มาเถียงกันเองเอามาจากไหนฉันจะอยู่ก็ไม่ได้พูดอย่างนี้สักทีนึงเอาเทียนมาฟังเนี่ยนี่กำลังมีชีวิตในยังขัดแย้งกันอยู่ถ้าตายแล้วโอ้ตายกันสิถ้าตายแล้วนะยุ่งกันสิแต่ขณะนี้ยังมีชีวิตก็พอที่จะชี้จะบอกว่าเอออันไหนถูกอันไหนผิดนะนั่นน่ะนักวิชาการควรที่จะมีความชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะครับมีอะไรก็ยืนยันให้มีความชัดเจนถ้าเปลี่ยนแปลงนี่ก็บอกว่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนะก็บอกว่าเปลี่ยนไม่ใช่เคยมีศาสนาอย่างนึงอยู่ดีๆจะเปลี่ยนแต่ไม่บอกใครว่าเปลี่ยนเฉยๆเปลี่ยนเฉยๆใครบอกว่าดีเลยเป็นก้อนยานีพอไปมาบิดไปบิดมาเนี่ยไม่รอดแล้วยังไม่รอดแล้วเอาเฉยๆดีเลยไม่ใช่ก้อนยานีเอาศาสนาตอนนี้มีฉันไม่ได้บอกไม่ได้พูดถ้าเปลี่ยนอย่างนี้นะคนก็สับสนชาวบ้านเนี่ยแย่ไปหมดเพราะอะไรพุทธเพราะความรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนสอนอะไรมาเนี่ยถ้าเปลี่ยนก็ต้องบอกข้าพเจ้าเคยสอนว่ามันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มีแต่เปลี่ยนแต่ขอเปลี่ยนแต่ชนะสารภาพอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่นั้นแต่ประชาชนรับอันนึงแล้วก็ไปอย่างนั้นอีกอันแล้วไปอย่างนั้นแต่ที่ไปว่าดีเรียเขาอะว่าเขาเติมบัตรแล้วทำไมไม่บอกไม่ประกาศในตอนนี้ตัวเองอะทำอย่างเนี้ยกำลังดูเรื่องดูสิโดดนะ ไปได้ยังไง فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان غاية لم شعب طيوان في ما هي شعب هذا ما هي وهي مكين أو لئن بيدنون لئن بيك وهو غاية الزمان الذي يقضى فيه رواسا هل يلزمه لذلك كفارة فلئن بيك تنمي كفارة منكفارة تنخاو إيه بعد ما تنتو شاي لا تنخاو دول إمام مالك إمام شافعي إمام أحمد إمام إسحاق بقوة نعم بقوة تنمي خندي فات طيني لكو يوم تسين أتام ريا ولا روام صنع رمضاني لا تنين رمضاني تنين منا تنمي كامتو تنمي أبرم تنكفارة تنتو وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود لا อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ต้องกัฟฟาระที่บอกว่าไม่ได้กัฟฟาระกุรตูบิเรฮ์มนะให้น้ำหนักบอกว่ากุลตูฉันมีความเห็นว่าว่าอิลาฮะซะซะฮับัลบุคอรีนั่นคือดะซะนะของบุคอรีด้วยมีกอลิฮีวะยุซกะรุอันอะบีวะระฏออิมามบุคอรีได้บอกว่าในซอฮีห์เนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะผ่านอินชาอัลเลาะห์ในบุคอรีที่จะกับผมจะพูดนี้ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخرى إمام بخاري ده بقول مينا وميوا مينا رين عندك أبو هريرة ابن عباس هاي توان خاو دوي هاي أهان مسكين هاي توت دوي مي كفارة مي جد ابن عباس لأبو هريرة تاني القرآن ميني إمام بخاري رواه. تاني القرآن الله يبقى ولم يذكر الله الإطعام الله ما دير أبو قرن قرن كفارة له. سألنا إمام بخاري ده هاي نمنا كتان تي ما تومي كفارة. ما تومي كفارة. ما نسمعين كنا. ما تنريه. เรื่องที่มีเกิดบ้านเราเยอะแยะทุกครั้งก็ต้องถูกถามและทุกปีก็ต้องมีนะคนที่อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์ให้ทางนำให้คนเตาบัตกับเนื้อกับตัวทำไมอ่ะ ตลอดชีวิตเนี่ยหลายปีนับไม่ถ้วนเดือนรอมฎอนยังไม่ดูถูกชีวิตตั้งใจตั้งใจไม่ดูถูกชีวิตก็มีนะหรือบางคนจะถือนะถือบ้างไม่ถือบ้างแล้วแต่นึกว่าเป็นเรื่องอาสาทำได้ไม่ต้องทำก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็อย่างเงี้ยแต่นั่นแหละเรื่องนี้มันมีความนิยมในตัวมันไอ้ปัญหาว่าคนที่ทำจนชินแล้วเรื่องเนี้ยจะทำอย่างไรคนที่ตั้งใจละการถือศีลในรอมฎอนโดยไม่มีอุปสรรคแกบวชสูบบุหรี่กินร่วมหลับนอนกับภรรยาตั้งใจฮารามไหมแน่นอนฮารามแน่นอนรับโทรศัพท์เลยโทรอะไรเดี๋ยวขอรับเองกินฮะแล้วมาได้ไงติดก็เข้ามาได้ไงแสดงว่าขาดเบอร์อะไรเงี้ยป่ะกินก็ฮารามแน่นอนทีนี้ถ้าตั้งใจไม่ดีที่จะเดินรอมฎอนจะทำยังไงมันถึงเป็นคดีร้อนคดีร้อนหมายถึงว่าบาปใหญ่อุลามะมีความเห็นเหมือนกันเลยคดีร้อนเหมือนกับทิ้งละหมาดนะซ้ำมีลักษณะท้าทายอัลลอฮ์ละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ของเดือนรอมฎอนกระทบกระแทกความรู้สึกของผู้ศรัทธาคนก็บวชกันถือศีลอดกันเลยนี่มาโชว์ครับมาอวดการกินกันทั้งหมดนี่มันก็เป็นความชั่วของสมควรสำหรับคนที่ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวพระบอกทั้งนี้ทั้งนั้นอุลามะก็ได้บอกว่ากินหรือดื่มเดี๋ยวร่วมมาบอลเนี่ยโดยตั้งใจอย่างนี้ไม่มีอุปสรรคถ้าเตาบัดแล้วจะทำยังไงเตาบัดแล้วก็ต้องถือชายถือชายอย่างเดียวถือชายอย่างเดียวอุ้ยฉันไม่ได้ถือศีลอดนี่เป็นปีนะเป็นสิบปีหมายถึงว่าตั้งแต่บรรลุศาสนาภาวะอายุโน่นอายุ11 หรือ 12อามาอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ย62แล้วเนี่ยกี่ปีมีนะครับพี่น้องมี62ปีแล้ว50ปีไม่ได้ถือศีลอดหมายถึงว่า50เดือนต้องมาบอล50คูณ30ตัด29อ่ะ30ง่ายกว่าเนี่ยคือ1,500วันทำนอกในวันนี้จะประมาณ3ปีกว่า62นี่ไม่รู้ว่ามันจะถึงคองบงน้อยเปล่าก็ไม่รู้62นี่ทำยังไงก็ต้องอยู่ที่หนวดก็ยึดตรงนี้เท่าที่ทำได้วันนั้นมาบางท่านบอกว่าไม่ต้องถือใช้ให้ทำมาเมื่อไหร่ทำไมบาดาเพราะนั้นที่พลาดไปแล้วนี่มันจะถือใช้นี่มันเวลาบางท่านนะบอกว่าที่พลาดไปแล้วนี่มันจะถือใช้ลำบากอย่างนี้นะบางคนนะตั้งใจเนี่ยเตาบัตรแล้วอยู่ที่บ้านนี่นะเตาบัตรแล้วฉันเลิกแล้วนะไม่มีแล้วไม่กลับแล้วแน่นอนไปสุราไปถามอิหม่าครับ50ปีเนี่ยมันจะถือที่หมดทำยังไงเองต้องถือนะไม่ถือนี่อัลลอฮ์ไม่รับอ๋อไม่รับนี่ก็ไม่ต้องเอาเลยไม่เอาเลยกูกลับบ้านดีกว่าใจค่าถือที่โนติก3ปีเนี่ยค่าไม่ไหวหรอก ฮะลำบากจะอีก3ปีเนี่ยจะลำบากนี่นะก็ให้มันลำบากไปซะเลยนี่ก็เป็นผู้รับเหมาเหมือนกันให้นั้นมีเหลือเหลือคนที่ไม่เคยละหมาดนะตลอดชีวิตไม่ละหมาดอุลามะฮ์ก็จะอุลามะฮ์ของเราก็ต้องกอดอใช่มั้ยยังไงก็ต้องกอดอกอดอรูปเดียวกันหรือจะกอดอทุกเวลาก็กอดอไป 2-3 วักตูไปด้วยทำนองเนี้ยแต่ศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยสำหรับเรื่องละหมาดนะไม่ต้องกอดอโดยเฉพาะคนที่ทิ้งไปเยอะก็ยังถือศีลอดนี่มันพอที่จะนับได้นะแต่ยังละหมาดนี่อย่างเจ้าเนี้ยไอ้เจ้าเนี้ยเจ้า62ปีเนี่ยฮะ50ปีไม่ได้ละหมาดนะอันนี้คิดยากอันนี้คูณได้ไง50คูณเท่าไหร่เป็นหมื่นเลยอะละหมาดจะถือใช้ได้ไงอิบนุละมาบอกว่าไม่ต้องถือใช้ก็ทำไมพอที่ท่านไม่ได้ละหมาดตั้งใจอย่างนี้เนี่ยอุลามะที่มีทัศนะอย่างนี้นะบอกว่าท่านเป็นคาเฟ่ตรงนั้นท่านไม่ต้องละหมาดอยู่แล้วท่านไม่ต้องลำบากเนาะไม่ต้องลำบากใช่ไหมท่านตอนนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับพวกมุสลิมท่านเหมือนคนต่างศาสนาเขาไม่ละหมาดไม่มีใครว่าเขาหรอกแต่พอท่านเตาบัตแล้วนะท่านก็เริ่มใหม่เอาให้แน่นะเตาบัตเนี่ยเอาให้แน่ทำบุญให้เยอะทำให้เยอะสะสมใหม่ที่ผ่านไปแล้วนี่มันเลอะเทอะไปแล้วทำให้เยอะจะได้สะสมผลบุญแต่ถึงที่แบบนี้อุลามะก็บอกว่ามันไม่ใช่คนที่ไม่ถือที่หนวดเนี่ยไม่ถือว่ากับไม่ถือว่ากับฉะนั้นต้องถือที่หนวดแต่นี่เราต้องดูสถานการณ์บางคนเนี่ยจริงนะนะบางคนเนี่ยถ้าอาลิมเนี่ยสร้างความลำบากความไม่สะดวกในเรื่องเตาบัตรนี่เขาอาจจะไม่เอาเลยให้เอาต้องชั่งน้ำหนักเอาให้เขาเตาบัตรเท่าที่เขาเตาบัตรได้ดีกว่าหรือให้เขาหลุดไปเลยต้องชั่งน้ำหนักสร้างน้ำหนักก็ดูแต่ศาสนาอยู่ต้องเนี่ยต้องถึงใช้นะครับนี่ปัญหามันเกี่ยวกับเรื่องคนที่ไม่ได้ละถือที่อดด้วยเครื่องดื่มด้วยน้ำหรืออาหารจะได้ละถือที่อดด้วยการร่วมหลับนอนกับภรรยาด้วยร่วมหลับนอนกับภรรยาหรือไม่ใช่ภรรยาก็ได้คนทำจีนาก็ข้อกลมเดียวกันนั่นแหละก็ถือว่าแต่อันนี้มันเบิ้ลนี่มันทั้งละหรือที่ว่าทั้งเสียทั้งนี้นี่เฉพาะเรื่องร่วมหลับนอนนี่นะมีข้อกลมพิเศษอิหม่ามติรมิซีซึ่งเป็นฮะดีษที่มาจากบุคฮารีด้วยแต่ที่ผมเอาของอิหม่ามติรมิซีมารายงานตรงนี้เพราะมีการอธิบายอบูฮุรอยรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่งอยู่กับท่านนบีบอกว่าأتاه رجلا شايخ من ما أتى النبي فقام يا رسول الله هلكت هو تم رسولك شاني عينا هلك قال وما أهلكك لا أريد تميتا أهلكك تميتا عينا قال وقعت على امرأتي في رمضان عندي روم لبنان كفر يعني برمضان.แต่เข้าใจยังเห็นเดือนรอมฎอนหมายถึงว่าตอนกลางวันไม่ใช่กลางคืนก็ละฮัลตัสติอูจะได้ไม่มีใครถามไงก็ละฮัลตัสติอูอันตุอติกะรักบะนบีก็ถามชายคนนั้นน่ะบอกว่าปล่อยทาสได้มั้ยมีมั้ยทาสปล่อยก็ละไม่มีฟะฮัลตัสติอูอันตะซูมะชะฮ์รัยนมุตะตะบิอัยสามารถถือศีลอด2เดือนติดต่อกันไหมเป็นกัฟฟาระห์เป็นการลงโทษต่อท่านสามารถถือศีลอด2เดือนได้มั้ยกอละละผมก็ไม่ไหวมีอีกรายงานอีกสำนวนนึงก็บอกว่าไอ้การถือศีลอดนี่ที่ทำให้ฉันหายนะไงจะมาถือศีลอดอีก2เดือนนะนะฉันยิ่งแย่ดิแล้วนบีบอกว่าถือศีลอดได้มั้ยถ่ายโทษเนี่ยกัฟฟาระห์เนี่ยต้องถือศีลอด2เดือนนะนะไม่ใช่แค่วันเดียวมีกัฟฟาระห์นี่เกี่ยวกับถือใช้วันนึงอ่ะที่เสียไปเนี่ยต้องถืออยู่แล้วแต่กัฟฟาระห์เนี่ยต้องถืออีก2เดือนไหวไหมมันก็ไหวอะไรแต่เสี่ยงกลัวว่าจะมีปัญหาอีกอย่างนี้ก็แล้วล่ะไม่ไหว قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا سامة تجعي أهان كمسكين أقصد قل مي قال لا أني كم يوعي مي إكرينا من إكسا من إكسنوا من قال النبي بقوا مي مي أهان جبه مسكين أقصد قل มันก็จะจะไปหาเนี่ยระหว่างรอบเมืองมาดินาเนี่ยมิสกินว่าฉันไม่มีหรอกหมายถึงว่าฉันนี่ในตัวมิสกินนะมิสกินตัวแท้เนี่ยฉันจะไปหามิสกินได้ไงไอ้มิสกินตัวแท้เนี่ยตัวฉันน่ะล่ะท่านนบีอีกกระแสหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งนบีก็เอาอินทรามาบอกว่าเอาอันนี้ไปซาบะกะกับมิสกินเป็นการกัฟฟาระให้ท่านบอกว่านบีก็มิสกินเนี่ยในมาดีนาเนี่ยมีใครยากคนกว่าฉันนบีก็เลยหัวเราะก็บอกว่าเอาไปที่นบีกินนบีนะมาตรงนี้ก็ขัดแย้งกันว่าที่นบีบอกว่าเอาไปเนี่ยหมายถึงว่ามันจบแล้วหรือว่านบีบอกว่าถ้าเดี๋ยวนี้หมายรวมว่าถ้าเดี๋ยวนี้เองไม่มีเนี่ยก็เอาไปกินก่อนแต่พอมีเนี่ยให้ใช้นะพอมีให้ทำนะก็มีสองทัศนะเราอันนี้ก่อนเพราะตรงนี้มันกว้างไปนี่ไงกอลาละไม่มีนะ60มิสกีนจะไปกอลาละกอลาจลิสฟะเจลาไฟนังฟะอุติอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอารักินฟีฮิตัมรุนบีก็ได้เรียกมาซึ่งให้นำกินลูกกินพะลัมเนี่ยกินนี่ก็ได้กว่าอารักกินนี่มันจะมีหลายเส้นหลายก็เป็นเขาบอกว่าอารักุลมิกตัลุดดัคุเหมือนกับว่าเป็นผลของอินทรัมต้นหนึ่งเอาเด็ดมาเก็บมาให้กาลตัสดักดีในอยู่ก็เอานี่เป็นสดักฟะกาลมาบัยนะลาบะตัยอะฮัดุลอัสกฟุมินนะระหว่างพวกเขาสองลูกที่มาดีนะนี่ไม่มีใครยากจนกว่าฉันกาลฟะดะฮิกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เลยหัวเราะحتى بدت أن يبوء تنهن فن أن يبوء كثير أن كيو كم تنهن قال فخذوا رضا أعطي فأطعموا أهلك لا تنهي قرب روكم كم نهي ربط حامس لكب سبعوا سمرت كان لمرت كان تزيون در رمضان دي كان دون لبنان كفريا أني تنهي شيء แต่มันจะมีกัฟฟาระห์เฉพาะกัฟฟาระห์จะคืออะไรครับ หนึ่งถ้าสามารถปล่อยทาสเนี่ยก็ต้องปล่อยทาสก่อนถ้าไม่มีก็ต้องถือศีลอดสองเดือนนะถือศีลอดสองเดือนติดต่อกันนะถ้าพลาดไปอ่ะห่างกันนะโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่มีประสาทนับใหม่เช่นเบบัสบอกว่าถ้ามีประสาทเช่นถือไปแล้วเนี่ย58 วันนะเขาบอกว่าวันหนึ่งเดินทางหรือป่วยซึ่งมันบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องนับใหม่ให้ทำต่อตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะแยกนะครับอิหม่ามติรมิซีได้บอกว่าฟิลบาบิอานิบนิอุมาร์วะอาอิชะห์วะอับดุลลาฮ์อิบนิอัมร์ในหะดีษที่คล้ายหะดีษบนนี้ก็มีรายงานจากอิบนิอุมาร์วะอาอิชะห์วะอับดุลลาฮ์อิบนิอัมร์قال أبو عيسى مثل تدمدينا حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حديث روية الحديث حسن صحيح سيدا والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كان تطبع روى عن بند أولما قد تطبع كان حديث وني في من أفطر في رمضان متعمدا فأمر بكون تدعي لا كان زود رمضان متعمدا بوي كم سحي من جماع دو اتعدوا لقنا وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب سوى نقول لدي لا كان دي زينة دي رمضان دي كان كين ردوم إما يرون لقنا كين ردوم فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك من دع نقرى أكاديمي كوان خديان فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبه الأكل والشرب بالجماع ถ้าสนานึงบอกว่าเหมือนกันหมดถ้าตั้งใจกินตั้งใจดื่มเหมือนตั้งใจร่วมหลับนอนต้องถือใช้แล้วต้องกัฟฟาระห์ด้วยทำไมนะเขาบอกว่ามันเป็นการตั้งใจละเมิด การถือรอมฎอนเหมือนกันเขาก็ใช้หลักกิยาสและเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกันเป็นการละเมิดเหมือนกันอัลลอฮ์ตะอูลุสุฟยานเป็นทัศนะของอิหม่ามซุฟยานซาวรีอย่างอับดุลลาฮ์อิบนุมุบารักและอิสฮากอิบนุราฮวัยว่ากล่าวบางพวกมันบางดันบอกว่า عليه القضاء ولا كفارة عليه การถือใช้อย่างเดียวจะไม่ต้องกัฟฟาระห์ لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب บอกว่าที่นบีบอกว่าให้กัฟฟาระห์ให้ถือศีลอดสองเดือนให้ปล่อยทาสในมิสกีอามิสกีนอกสิบคนนี่อันนี้สำหรับเรื่องละตอนหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องดื่มว่าเขาดูแลชีวิตและแล้วชุดบัลจีมาและเรื่องการกินการดื่มตั้งใจกินตั้งใจดื่มในเดือนรอมฎอนนี่ไม่เหมือนตั้งใจร่วมกันเนาะหัวเขาดูชาฟิอีว่าอัลฮัมดะว่าเขาดูชาฟิอีว่าเขาดูนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไอ้รดีนบีอัลสลาฟะตัสบักะอะลัยฮุลฟาตันมะละกะยะฮ์ตัลลุฮาซามะอานีอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าที่นบีบอกว่าให้เอาไปให้ครอบครัวท่านเนี่ยรับประทานเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเอาไปกินก่อนพอท่านมีก็ใช้แล้วกันหรือว่าท่านไม่มีแล้วก็เอาไปเลยมันหมดแล้วจบแล้วตรงนี้ไม่ต้องถือไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องกระทอแล้วก็มีได้ตีความมีคำเนียมได้สองอย่าง อย่างไรก็ตามอันนี้เนี่ยมันจะไล่หนึ่งที่เขาไม่ได้พูดตรงนี้ตั้งใจกินต้องถือใช้ตั้งใจดื่มต้องถือใช้ตั้งใจร่วมหลับนอนต้องถือใช้และรับต่อนะไอ้นี่ไม่มีนะมันหิวอ่ะฮะหรือว่าร่วมหลับนอนนี่มันอดไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยบางคนก็งี่เง่าอ่ะนะลืมแล้วกินคือใช่ไหมนะไม่ต้องเพราะท่านนบีได้บอกว่ามันอักละเอาชริบนาเซียนไปอยู่ที่มัสลโม่ไปนั่นมาทำเอาอุลลอฮ์วะซักใครโดยลืมกินหรือดื่มโดยไม่ได้ตั้งใจลืมเผลอไปอ่ะเผลอไปยังไงก็ถือสินอดแล้วก็ไปยืนกับคนนู้นนี่กับคนนี้เนี่ยก็ยื่นให้น้ำกินเนี่ยจะเฉยๆเนี่ยลืมเผลอๆไปนบีก็บอกว่ามันแต่เผลอๆตรงนี้อุลามะบอกว่าให้มันเป็นเหตุผลหน่อยนะไม่ใช่กินแพะไปตัวนึงแล้วบอกว่าลืมไม่ไหวอ้าวเขาบอกว่าจะกินลืมกินลืมดื่มเนี่ยก็ไม่ว่ากันแล้วตอนนี้ว่าร่วมหลับนอนเนี่ยลืม ม ีนะอุลามะของเราเนี่ยไม่พลาดอย่างเงี้ยไม่พลาดเขาจะพูดเอาก่อนแม้กระทั่งเรื่องนี้เขาก็มีสองทัศนะเขาตรงนี้หาว่าลืมเนี่ยไม่เอาไม่รับต้องถือว่าละเมิดต้องมีกฎฟ้องเราเรื่องนี้ลืมยังไงฮะลืมยังไงโอ้ตอนนี้มันไม่มีทางลืมไม่ได้อุลามะทัศนะไม่มีทางลืมไม่ได้คนที่อ้างว่าลืมเนี่ยต้องหาเรื่องแต่ลืมแต่อีกศาสนาหนึ่งบอกว่าเป็นไปได้ลืมแต่เป็นไปได้นะ ไม่ลืมแต่ลืมเผลอตัว ไปชอบอธิบายเรื่องนี้เลยของเขาจำได้นะถ้ามีเรื่องที่อยากจะเป็นข้อบทวิเคราะห์สำหรับพี่น้องเอ้าก็จะต้องทำนะขอแค่นี้ก่อนนะดูชอบต่อแต่วันนั้นเพราะฉะนั้นมันเนี่ยอาทิตย์ศุกร์นี้เนี่ยเราขุดบาที่นาภาษาอาหรับใครจะไปก็เอาล่างไปด้วย จะไปต่อไม่ได ้กลางคืนหลังจากก็ซอลาบุคอรีมัสยิดจักรพงศ์ก็วันเสาร์ก็คงมรดกตอนเช้าวันสองตอนเช้าที่มรดกแล้ววันอาทิตย์สวนปลูกจังหวัดมาติชาหลังละหมาดอาซัดก่อนนะบ้านคุณลุงนะบ้านลุงลินเนี่ย บ้านมอมมาซอลีที่นี่เนี่ยที่เดิมนะก็จะพูดเรื่องเดิมความประสงค์ของการปฏิบัติสุนนะอันนี้ชาติบทนะที่เคยแปลไว้นี่ไปอ่านบทความบทนึงก็เอามาชวนให้กับพี่น้องจะได้รู้ถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮ์เกี่ยวกับการจัดการผู้ละเมิดหลักการของศาสนาก็ได้อ่านในเว็บไซต์ของเชคฮามิดอัลอาลีเขาได้รายงานเขาบอกว่าเอามาจากอัชชัรนุซิลีมอัชชัรฟิลอัลซาไปค้นดูไม่เจอเดี๋ยวจะอธิบายเขาบอกว่ามีสถาบันชื่อ Repent AmericaRepent America นี่หมายถึงว่าอเมริกาต้องเสียใจต้องเสียใจที่เป็นชื่อเว็บไซต์และเป็นชื่อสถาบันหัวหน้าสถาบันคือ Michael McCaffrey อันนี้ไม่รู้นะแต่ที่แปลกใจว่าชื่อข้ามอะไรเนี่ยไม่ได้รู้ว่าสถาบันนี้เนี่ยเป็นสถาบันเผยแพร่ศาสนาคริสต์ผมก็ไปค้นดูในหนังสืออัชชัรเขาก็ไม่เจอก็ต้องไปค้นดูเนี่ยสถาบันรีเพนต์อเมริกาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ไปค้นดูเนี่ยเจอแถลงการของเขาไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าพายุที่อเมริกาโดนเพราะก่อนที่พายุจะมาเนี่ยมีชุมนุมพวกเก125,000คนนับจะมาประชุมกันนับจะมาประชุมกัน125,000คนโดยเฉพาะในถนนบอร์โบนหรือหมู่บ้านฝรั่งเศสนี่เป็นหมู่บ้านใหญ่มากและหรูมากและเป็นหมู่บ้านเป็นถนนบันเทิงอ่ะถนนบันเทิงไอ้พวกนี้มันก็นัดมาชุมนุมเขาบอกว่าเป็นการชุมนุมยิ่งใหญ่ทุกปีที่เขาจะทำแต่ครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดก็สถาบันนี้เนี่ยรีเพนต์อเมริกาฉันก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บทความเยอะแยะเนี่ยผมก็เข้าไปแต่ไม่ทันเยอะแยะพูดถึงเรื่องนี้นั่นมีบทความนี้เนี่ยที่เว็บไซต์อื่นเขาเอามาพูดถึงเรื่องนี้ได้พูดถึงคนชาวคริสต์คนหนึ่งที่อยู่ในนิวออร์ลีนส์ที่เป็นเมืองที่รับผลกระทบร้ายแรงมากจากพายุเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เตือนพวกนี้มานานแล้วเรื่องนี้เตือนมานานแล้วแล้วก็พยายามที่จะก็เป็นเรื่องที่เนี่ยเขาใช้คำว่าเกย์พรายหมายถึงว่าความเยื่อยิงของพวกเกย์พวกเนี่ยพวกผิดปกติเป็นการท้าทายของพวกเขาและมีบทความอีกบทนี่อันนี้นี่แหละไม่ใช่บทความอันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่า maybe God's going to clean us ที่เกิดขึ้นนี่อาจจะเป็นการชำระเป็นการทำความสะอาดพวกเรานี่พวกอเมริกาเขาพูดเองเป็นการทำความสะอาดพวกเราย้อนกลับนะครับผมบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการตักเตือนอย่างรุนแรงเพราะซึ่งอันนี้เกิดขึ้นบ้านเรานะครับวันที่26ใช่ไหมธันวา26ธันวาเดือนมกรานะศพที่ยังเก็บไม่หมดนะเดือนมกราหรือกุมภาพันธ์ผมจำไม่ได้แต่ศพยังเก็บไม่หมดผมไปบางอย่างที่กามาลามาในที่กามาลาขากลับเนี่ยขึ้นสนามบินภูเก็ตเขาบอกว่ามีชุมนุมกลุ่มเกย์ที่ภูเก็ตรวมตัวจากทั่วโลกเขาก็ชุมนุมกันนะชุมนุมกันที่เมืองไทยมากระจายมาเผยแพร่ความสกปรกก็รอดแต่พอไปแล้วเนี่ยโดนก็เป็นข้อตักเตือนนะครับที่เราควรรำลึกถึงอดีตนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษคนเหล่านี้ที่ได้ละเมิดหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอให้สิ่งที่อัลลอฮฺได้ทำกับพวกมนุษย์คนหนึ่งคนในโลกนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะครับในการที่จะนึกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ก็ต้องนึกถึงการปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องตามหลักการ มีคำถามไหมครับ มีครับนักบวชคนหนึ่งที่ดูตัวเองปฏิปักษ์ฝังแล้วก็ที่อเมริกาเข้ารับอิสลามไม่ชื่ออะไร คือที่รายงานเรื่องนี้ในแหล่งสืบอัลวาตันที่ซาอุดีก็มีคนไปสืบเพราะหนังสืออัลวาตันเนี่ยได้บอกว่ามีบาปหลวงคนหนึ่งที่อิตาลีขอสมวนสิทธิ์ไม่เผยชื่อในงานของที่ขอสมวนสิทธิ์ไม่เผยชื่อเขาได้เขาบอกว่าเขาเนี่ยโตเถียงมุสลิมมาหลายสิบปีแล้วไม่มีใครเขาไม่รับใครเลยเนี่ยแต่พอเห็นญาณญาของฟาฮัดเนี่ยเห็นเขาฝังยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาก็ภูมิใจเข้าอิสลามก็สืบมาเนี่ยยังไม่ได้ทราบว่าเป็นบาปหลวงที่ไหนก็ไม่คือไม่อยากจะปฏิเสธแล้วนะเป็นข่าวดีนะแต่เรื่องนี้เนี่ยคือเราเอาไปอวดนะมันต้องแน่นอนมันต้องชอบเพราะถ้าหากว่าไปบอกก็สมมติว่าเราไปบอกพวกพระเราหรือคนกันก็สิ่งนี้นี่เนี่ยขนาดคนบาปหลวงมีความรู้เนี่ยเขาเห็นก็ยังไงเอามาจากไหนอันนี้ซวยอันดับแรกนะเอามาจากไหนเราก็ต้องไปอาจารย์เอามาจากไหนอาจารย์ก็ต้องไปค้นให้เนี่ยเจอได้แค่นี้แหละนั่นคืออัลลอฮฺตรัสบอกว่ามีบาปหลวงคนหนึ่งขอสงวนไม่เผยชื่อเอาไปก็แล้วมันจะใช้ได้อะแต่ดีนะแต่เราอะไรที่มันแบบนี้เนี่ยมันน่าจะสื่อให้ชัดเจนนะครับสื่อให้ชัดเจนมันก็เป็นข่าวที่ลือกันเยอะในตามอินเทอร์เน็ตนะแต่พอตรวจสอบค่อนข้างไม่มีมูลที่สามารถยืนยันได้ว่าตัวตนเนี่ยคือใครเรื่องนี้เนี่ยมันไม่น่าจะอายเรื่องอะไรไปสงวนฮะเรื่องอะไรไปสงวนถ้ารู้ว่าเขาไม่สงวนน่ะเรื่องอะไรหนึ่งที่ไม่สงวนมันอะไรบางอย่างแต่เอาเรื่องนี้ดีกว่านี้นี่ชัดเจนตัวตนอยู่ทั้งที่ยังก็อยู่แล้วคนนี่อยู่สถาบันก็มีพิสูจน์ได้นักบาทหลวงบาทหลวง62คนเข้าศาสนาอิสลามที่ซูดานโอ้ที่เขาเข้าศาสนาอิสลามระดับอัลเลมโนระดับอัลเลมเนี่ยมันคือคนระดับอัลเลมเนี่ยเข้าศาสนาอิสลามอันนี้ชัดเจนแน่นอนสถาบันก็อยู่สิบได้ข่าวตรงนี้เนี่ยมีได้สถาบันก็มีอยู่ที่ซูดานแต่ไม่นานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเดือน2เดือนเนี่ย การหรือที่หนวดใช้หรือว่าการไม่ต้องถือใช้มีเคสบอกว่ามีสองทัศนะแยกนะครับว่าต้องถือใช้ที่ผ่านมาในชีวิตเราที่ผ่านมาที่เราขาดการถือที่ก่อนแล้วก็อีกทัศนะหนึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องถือใช้ให้ทำอามันบาดาให้เยอะท่านมองมากเนี่ยทั้งสองทัศนะเนี่ยมีที่มาของคุณอ่านนะครับไม่ผมบอกว่าทัศนะที่บอกว่าให้ถือที่หนวดในชีวิตทัศนะที่แน่นอนใช่แล้ว แต่ทัศนะที่บอกว่าไม่ต้องถือใช้นี่นะอันนี้สำหรับการดูชั่งน้ำหนักของแต่ละกรณีแต่โดยถูกต้องเนี่ยต้องถือใช้ ไม่ใช่ครับโทษนะครับไม่ใช่ครับหมายถึงว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย ใช่ 50ปีที่เช็คยก12เม ื่อกี้ จะบอกว่ามีทัศนะหนึ่งบอกว่า เข้าใจทัศนะหนึ่งต้องถือใช้นั่นแหละที่เราไม่ถูกต้องมาสักเดียวแต่ทัศนะที่สองเนี่ยที่บอกว่าเอาถ้าเรามองดูเนี่ยอาลิมคนหนึ่งอ่ะให้ฟัตวามองดูไอ้คนนี้แต่ฉันบอกว่าต้องถือใช้ตลอดนี่นะเขาเนี่ยอาจจะไม่เอาอะไรเลยละหมาดก็ไม่เอากลับเนื้อมาละว่างั้นที่จะเอายังไงบอกว่าเอาท่านถือเท่าที่ถือได้ไปแล้วกันดูกรณีดูสภาพมันมีนะบางคนเนี่ยมาเคร่งแบบว่าเอาจะบอกให้ฆ่าตัวตายนี่มันจะฆ่าตัวตายต้องแบบนี้มันเอามันเอาจริงเอาจังอ่ะอันนี้บางคนเนี่ยไม่ใช่มึงเรียงลังเลฮะยังติดอยู่กับดุนยายังมียังเชื่อมอยู่กับชัยฏอนก็ดูตรงช่างน้ำหนักทีนี้ที่บอกว่าอุลามะบางท่านบอกว่าให้ทัศนะที่บอกว่าดูความเหมาะสมสำหรับคนเหล่านั้นไม่ใช่ว่าทัศนะมีทัศนะที่บอกว่าไม่ต้องถือใช้เลยนี่ไม่ใช่ทัศนะเกี่ยวกับกรณีเนี้ยที่จะช่างน้ำหนักสำหรับคนที่อาจจะไม่รับเลยอ่ะก็อุลามะอนุโลมว่าสำหรับคนนี้เนี่ยก็บอกเขาว่า ท่านผู้อ่านมีฮะดีษไหมครับเวลาอุลามะให้ทัศนะเนี่ยหรือว่าเป็นบางท่านนะตรงนี้ต้องมีฮะดีษหรือท่านอ่านรองรับไหมครับ เจาะตรงเรื่องนี้เนี่ยไม่มีแต่มันมีฮะดีษมันมีอายะฮะดีษทั่วไปที่เกี่ยวกับเรื่องช่างน้ำหนักระหว่าง ระหว่างอันตรายสองอันดับหรือขั้นอันตรายมากหรืออันตรายกว่าอันตรายหรืออันตรายกว่าอันไหนที่อันตรายกว่าคนนี้บอกเขาว่าเองต้องถือชายทั้งหมดระบบ50ปีต้องถือชายหมดเขาอาจจะชักเลยอ่ะชักก็บอกว่าไม่เอาเลยศาสนานี้ฉันไม่เอาเลยอันนี้อันตรายกว่าหรือบอกว่าขั้นท่านจะไหวไหมท่านจะไม่ไหวนี่ก็เท่าที่ถือไปเนี่ยถือได้แค่ไหนนี่ก็ถือไปอย่างนี้ก็จะสบายใจแล้วก็จะเริ่มพอเริ่มมีอีมานแล้วเนี่ยเราก็บอกเขามีอะไรก็ทำให้หมดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยช่างน้ำหนักดูอันไหนจะอันตรายกว่าอันตรายกว่านี่ก็เราบอกว่ามันแสดงว่าเอาอันตรายดีกว่าอันตรายไม่ใช่อันตรายกว่าก็เลยกว่าจะรู้เนี่ยขับสุดดรอรายนเหมือนฮะดีษบุคอรีท่านนบีบอกท่านนบีพูดกับท่านอาอิชะห์ لولا أن قومك حبيب وعاد بجاهلية لبني لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين นบีบอกว่าท่านอาอิชะห์นอกจากว่ากลุ่มชนของกุเรชเนี่ยยังเพิ่มเข้าอิสลามกันนะป่านนี้นี่ฉันจะรื้อกาบะห์และทำเหมือนฐานของท่านนบีอิบรอฮีมใช่แล้วแต่ท่านนบีไม่ได้ทำไมถามว่าท่านนบีทำตามฐานของตามรูปแบบของท่านอิบรอฮีมดีไหมดีแต่มันอันตรายไหมสำหรับพวกกุเรชท่านนบีไปรื้อกาบะห์ที่เขาสร้างกันมาเองเดี๋ยวก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเข้าอิสลามกันตึ่งมาตึ่งรับตึ่งอีกจะไปเอาเรื่องสักขีเขาเนี่ยมากระทบกระแทกเนี่ยเขาอาจจะหลุดไปเลยนบีก็เลยชั่งน้ำหนักบอกว่าอย่างนั้นเรื่องสร้างกาบะห์ในรูปแบบนี้เป็นเรื่องที่นะเป็นเรื่องรองแต่เรื่องรักษาอิสลามของกลุ่มชนคนที่เข้าอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องหลักมาบางเรื่องแล้วบางเรื่องต้องชั่งน้ำหนักแต่ในเรื่องฆ่าทูตที่พวกมุจฮิดีนไปฆ่าทูตพวกอีพวกไอเดียเดียเชิญทานเชิญจะกินหรือจะทำเขาพูดไม่ได้ยินเสียงที่แก๊กเนี่ยเดี๋ยวเย็นก็มาฆ่าเขาบอกว่าไงอุลามะบอกว่าไปฆ่าได้ไงนบีห้ามอัสซุบะราอุลัยตะลูนบรรดาทูตนี่ฆ่าไม่ได้พวกมุจาฮิดีนก็บอกว่าไม่เกี่ยวนี่เป็นทูตระหว่างที่ระหว่างเยเซอร์กับรัฐบาลสมุนของอเมริกากลุ่มมุจาฮิดีนไม่เกี่ยวไม่ใช่ทูตที่มาเราเขาบอกว่าให้พูดตรงประเด็นนะที่นบีห้ามเนี่ยคือห้ามทูตที่มาหาพวกท่านก็ใช่ดิถ้าเราไปฆ่าทูตแล้วจะเจรจากันยังไงใช่ไหมเนี่ยก็ไม่เกี่ยวนี่เป็นทูตระหว่างมันพวกเดียวกันเองมันตัวเหม็นด้วยกันเราไม่เกี่ยวมีของเขาอะนะการตลาดของเขาอะนะอุลามะก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าพวกท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฆ่าเขาอะนะเพราะเขาถือว่าพวกทูตเนี่ยมันไปให้น้ำหนักกับรัฐบาลอิรักเพราะรัฐบาลอิรักเนี่ยต้องการยอมรับจากประชาคมโลกถ้ามีทูตมีฐานมีอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้นี่แสดงว่ารัฐบาลมั่นคงนะถ้าว่าอย่างนั้นก็ต้องไปป้องไอ้พวกทูตนี่น่าจะได้มีใครมาไม่มีใครเข้าไม่มีใครมาในรัฐบาลนี่ก็โล่งเลยไม่มีใครสนับสนุนนะถ้าเราก็จัดการมันได้นี่มีความเห็นของเขาอะนะอุลามะก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าพวกท่านจะมีสิทธิ์ฆ่านะแต่ต้องชักน้ำหนักเอาบางเรื่องเนี่ยทำได้แต่ไม่ควรทำทำไมอันตรายผลกระทบเนี่ยมันร้ายแรงกว่าถ้าไม่ทำถ้าทำเนี่ยมันร้ายกว่าถ้าไม่ทำจะเสียหายอะไรถ้าไม่ได้ฆ่าไม่เสียหายอะไรเลยไปทำอย่างอื่นก็ได้ไอ้เนี่ยว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักก็ต้องดูชั่งสิ่งที่มันอันตรายที่มันมีผลกระทบเกี่ยวกับศาสนามากกว่าเนี่ยอันนี้ต้องรักษาไว้รักษาไว้ดี นี่นะครับนี่เดียวคือตอนที่